Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza kabisa habari kuu. Waziri wa mambo ya ndani haomba viongozi wa dini na mashirika wanayofanyia kazi nchini Burundi kuchangia kudhibiti uuzaji na utumiaji wa dawa za kulevya. Visa 88 vya mimba zisizotarajiwa vyarekodiwa mkoani Elimu Kayanza katika mwaka wa shule 2022 mnamo 2023. Ni maelezo yake mshauri wa kiongozi wa elimu mkoani humo anayeshughulika na takwimu. Madalali 17 wa mifugo waliokamatwa Jumatano katika soko la mifugo la Vyegwa tarafani Gashikanwa walihojiwa na polisi Alhamisi hii asubuhi. Wanashutumiwa kuendeleza kazi hiyo iliyokatazwa na viongozi wa inchi. Kwa hayo bila shaka na mengine, jiunge nasi. Mitambo inaongozwa na Albert Nduwayo, msomaji akiwa Jean de Dieu Irakoze. Karibu Isanganiro. Habari kamili. Tuanze habari hii na ukurasa wa usalama. Viongozi wa dini na mashirika wanaoendesha kazi nchini Burundi waomba kuchangia kudhibiti uuzaji na utumiaji wa dawa za kulevya. Katika mkutano ulioendeshwa na waziri wa mambo ya ndani akiwa pamoja na magavana, ilionyeshwa kuwa kundi la watu wa umri ulio kati ya miaka 25 na 84 rafirika sana na jiji la Bujumbura kuchukua nafasi ya kwanza. Wote wanakubaliana kwamba wahusika watakiwa kuungana mkono ili kufikia lengo la kukomesha uuzaji na utumiaji wa dawa za kulevya. Mwili wa mvulana wa takriban miaka 10 umepatikana katika mto Kaniga jioni ya Jumatano hii kati ya vijiji vya Bugera na Gatsinga tarafani Ndava mkoani Mwaro. Vyanzo vya habari kutoka mtaa huo vinasema kuwa mtoto huyo alikuwa anamaliza siku 5 bila kupatikana. Katibu tarafa Ndava Aloyize Ndenzako anasema kwamba uchunguzi kuhusiana umeanzishwa. Habari hii tumetumiwa na mwanaripota wa Radio Isanganiro mkoani Mwaro, Rora Ndikurio. Na madalali 17 wa mifugo waliokamatwa Jumatano katika soko la mifugo la Vyegwa tarafani Gashikanwa walihojiwa na polisi Alhamisi hii asubuhi. Teofile Nibizi, katibu tarafa, anasema kwamba watafikishwa mbele ya mahakama kwa sababu wametozwa faini mara nyingi lakini wakaendeleza kazi hiyo. Kwa mujibu wake, madalali hao ndio chimbuko la kupanda kwa bei ya mifugo. Habari hii tumetumiwa na mwanaripota wa Radio Isanganiro mkoani Ngozi, inasoma studio na mwenzetu Romard niyo yabivuze. Madalali hao walikamatwa na polisi Jumatano hii katika soko la mifugo la Vyegwa. Kila Jumatano ni siku ya soko ambapo nawakuta wauzaji wa mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo na wengine, pamoja na wanunuzi wakiendelea na majadiliano ya ununuzi. Mbali na hao, unawakuta watu wengine wanaokuja kuuzia ama kununulia mifugo wengine, maarufu madalali. Hayo yanajiri wakati serikali ya Burundi ilipiga marufuku kazi ya udalali, bila hata hivyo watu hao kukoma licha ya kutozwa faini kati ya 100,000 na 200,000. Watu wanaotembelea soko hilo wanafahamisha kuwa madalali hao hawakomi kwa sababu wanafaidika pesa nyingi, wakieleza kuwa wanapata angalau 4,000 kwa kila ng'ombe. Kulingana na katibu tarafa Gashikanwa, watu hao ndio wanasababisha kupanda bei kwa mifugo na nyama. Mjini Ngozi, kilo ya mnofu inauzwa 14 ama 15,000 wakati bei rasmi ikiwa ni 11,000. Teofile Nibizi, kiongozi wa tarafa Gashikanwa, anafichua kuwa hivi madalali watakuwa nafikishwa kwenye vyombo vya sheria, atakayekutwa na hatia sheria ichukue mkondo wake. Asante sana Romard niyo yabivuze. Tuendelee na habari hii kwenye ukurasa wa mazingira, ambapo vibanda 14 vya soko na nyumba 2 za makazi kuharibiwa. Hayo yamesababishwa na mvua kali ilionyesha Jumatano hii kwenye kijiji Jimbi tarafani Kibago mkoani Makamba. Katibu tarafa anayetoa takwimu hizo anasema kwamba raia wanatiwa wasiwasi juu ya mvua ambayo inanyesha kwa sasa. Anaeleza pia kwamba baadhi ya raia huanza kuondoka nyumbani mvua inapoanza kunyesha. Hayo yanajiri wakati mvua kama hiyo ilisababisha vifo hivi karibuni makazi na mashamba ya mimea. Katibu tarafa anajulisha kwamba atajadili na polisi inayohusika na kukinga majanga kuhusu taratibu zitakazochukuliwa kulinda raia. Ni ripoti ya Elize Kwizera. Mvua hiyo ambayo iliabomoa maduka 14 ya soko pamoja na nyumba mbili za wakazi ilinyeshi Jumatano hii kijijini Jimbi katika makao makuu ya tarafa ya Kibago mkoani Makamba. Wakazi wa kijiji hicho wanaeleza kuwa mvua hiyo ilikuwa inatisha kwa upepo wake mkali. Mkuu wa tarafa hiyo Esperance Inarukundo anathibitisha habari hii. Kiongozi huyu anahadithia pia kwamba raia wa tarafa hiyo huwa naoga kwa ajili ya mvua inayonyesha kwa sasa katika tarafa hiyo, na kusema kuwa baadhi ya raia hao wanataka kuacha nyumba zao wakati wa mvua kunyesha ili nyumba hizo zisiwaangukie. Hali iko hivyo wakati ambapo mvua hiyo ilinyesha hivi karibuni Jumapili hii na kuharibu vitu kadhaa vikiwemo watoto wanne waliofariki, majengo yaliyobomoka kwa mfano wa makanisa matatu, madarasa manane, upande wa zahanati, pamoja na hekta 21 zilizoharibiwa na mvua hiyo. Mkuu huyo anafahamisha kuwa atazungumza na wanaohusika na usalama juu ya njia zinazopaswa kuchukuliwa ili kulinda raia dhidi ya uharibifu huu wa mvua, na kufahamisha kuwa wana muradi wa kupanda idadi kubwa ya miti iwezekanayo katika tarafa hiyo. Nikiripoti kutoka Makamba, Elize Kwizera, Radio Isanganiro. Shukran Elize Kwizera. Tutoke Makamba turejee Bujumbura, ambapo baadhi ya wakazi wa kata ya Nyabagere mtaani Gihosha mjini Bujumbura wanatishiwa na mto Chari wakati wa mvua. Habari hizo zinathibitishwa na Emeline Nzubahimana, kiongozi mmoja kwa ngazi ya shina, ambaye anasikitika kwamba hata mianzi iliyopandwa kulinda kingo zake ilishindwa kuleta manufaa. Wakazi hao wa Nyabagere wanaoiomba serikali kuitengeneza mto huo kuanzia chanzo chake. Na hii habari ni kulingana na mwenzetu Vianney Kwizera. Punde kidogo tunaendelea na habari hii. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Inchi za maziwa makuu za paswa kutumika kwa pamoja ili kudhibiti mauaji na tabia ya kutokuadibu. Hayo yamechomoza katika mkutano wa ushirikiano kati ya wadau wa sheria kutoka Jamhuri ya Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Rwanda. Kwa mujibu wa Jando Die Muhuzenge, mratibu wa asasi za mawakili mjini Bujumbura, ni fursa ya kuzungumzia mchango wa kuimarisha sheria katika inchi za maziwa makuu. Jean de Dieu Muhuzenge atafsiriwa na mwenzetu Omwe Nduwayo. Tumekusanyika ili kupeana mawazo kuhusu ushirikiano katika kulinda haki za binadamu, adabu za makosa, ufuatiliaji wa wahalifu, kwa sababu huwa ikitokea mhalifu anayetenda kosa nchini Burundi akakimbilia katika nchi jirani. Hivyo tumekusanyika ili tuungane kifikra, tutazame mwafaka wa kusimamisha jambo hilo, kuwepo ushirikiano kati ya nchi, kati ya mawakili wa nchi hizo, kusaidiana kati ya majaji na waendesha mashtaka, bila kusahau bodi za usalama katika kujadili mambo yanayohusu ulinzi wa mipaka, kuadhibu wahalifu na hususan adhabu itolewe kwa walengwa. Maana kunapofanyika upelelezi hafifu, adhabu huwa ikitolewa kwa watu ambao si wahusika. Ndio maana katika maonyesho tutakayofanya tutajadili pamoja kuhusu sheria, hasa sheria zinazokinga uhalifu, adhabu za makosa, sheria za kitaifa, mataifa jumuishi na sheria za kimataifa. Tutatazama wajibu wa mawakili, wajibu wa majaji na waendesha mashtaka, na wajibu wa polisi wa mahakamani ili kutokomeza uhalifu kati ya nchi unaorarua mioyo ya raia wa nchi hizo. Jean de Dieu Muhuzenge alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Omer Nduwayo. Kwenye ukurasa wa afya, mkurugenzi wa afya tarafani Rugombo na Buganda mkoani Cibitoke anatoa wito kwa wakazi wa tarafa hizo mbili kutumia maji safi ili kutokomeza ugonjwa wa kipindupindu ambao umekuwa ukiendelea katika mkoa huo kwa siku zilizopita. Daktari Ezide Ndayishimiye anaeleza kuwa maji ya kunywa yanapatikana katika baadhi ya vijiji vya tarafa hizo kwa msaada wa mashirika yasiyo ya kiserikali kama vile Red Cross, Amazi Water, shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na polisi ya kukinga majanga. Na kuhitimisha habari hii, tuzingatie ukurasa wa elimu ambapo visa 88 vya mimba zisizotarajiwa vyarekodiwa mkoani Kayanza katika mwaka wa shule 2022 mnamo 2023. Dismas Nduimana, mshauri wa kiongozi wa elimu mkoani humo anayeshughulikia takwimu, anatoa wito wa kufufuliwa kwa klabu za afya na kupanga uzazi ndani ya shule ili kukabiliana na mimba zisizotarajiwa shuleni. Anaomba wazazi kurejelea elimu ya msingi katika familia. Patrick Sengiyumva ana mengi zaidi. Idadi zinazotolewa na idara ya elimu mkoani Kayanza zaonyesha kwamba wasichana 88 walioihama shule katika mwaka wa shule 2022-2023, 23 walikuwa wanasomea katika shule ya msingi, 53 shule ya sekondari, huku na 12 wengine wakisomea katika kitengo cha ufundishaji. Dismas Nduimana, mshauri wa kiongozi wa idara ya elimu mkoani Kayanza anayehusika na mambo ya hesabu, anasema kwamba wanaopachika mimba wasichana hao ni wanafunzi wenzi wao, wafanyabiashara pamoja na waendesha vyombo vya kubeba abiria kama pikipiki na magari. Mshauri katika idara ya elimu anayehusika na mambo ya hesabu mkoani Kayanza anabaini kwamba hapo siku za nyuma kulishitokeza pia na baadhi ya walimu ambao walikuwa wanabebesha mimba wanafunzi wasichana. Aidha, kiongozi huyu anasema kwamba kuwa waliokamatwa walifukuzwa kazi na kushitakiwa mahakamani, tabia hiyo haijitokezi sana siku hizi. Sababu kwa wanafunzi wasichana kupachikwa mimba, Dismas Nduimana anasema kwamba klabu zilizokuwa zikifundisha wanafunzi uzazi wa majira hazitumiki vilivyo kwenye shule mbalimbali na wazazi ambao hawa shughulikii sana malezi bora ya wanao. Katika idara ya elimu mkoani Kayanza, waomba pande zote husika na sekta hiyo kupiga vita hali hiyo ya ubebaji wa mimba kwa wanafunzi wasichana. Katika mwaka wa shule 2021-2022, wasichana 83 walihama shule mkoani Kayanza kwa sababu hiyo ya kupachikwa mimba zisizotakwa. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsinyuva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Nsinyuva. Na kwa habari hiyo, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru wewe umesha tega sikio kihabari hii. Pia ni mshukuru fundu mitambo Albert Nduimana. Jean de Dieu Irakoze, nikikutakia kila la heri.